بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين إمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة فائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري القدري رضي الله تعالى عنه في الفصل الثالث والثلاثين من كتاب رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم وفي العهود المحمدية، أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نرفع بصرنا إلى السماء حال دعائنا، نغض بصرنا أو ننظر إلى الأرض. Afat bo xolé fiñu ila ila akhri bo xolé fiñu amone moy fi borom xam xam wuté biñu wuté ci jota bi wessu fiñu mujjé masala biñu mujjé moy wuté bi nga xamné mom lañu wuté rahmatullah alayhi ci yékiti xol asaman ci ndax loolu mom mo gën wala bok nga xol ci suuf ci mu nek ñaar wax lan boy ñaan nga xol ci asaman ci wala bok nga xol ci suuf ci ana ban mo gën muy nek ñaar wax légui nak munel bi note moy bu ñëkk bi ndax lan ndax asaman moy qibla ñaan ñegi nonu yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam non la defoon bisub badar te yello na tamit loxo yi ñu bañ ko ñu mu talal na yeb ci ay teggina ñaan da doxale du nak ñaan nga ñaan gi nak dafa am en fait sumay werd wala may wosifa damay budé werd bi bi may jéxalé hein inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala nabiyyi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin wa la ilaha illa Seyna ko xawsa sa bu pare won lol ma talon sama loxo ñaan manam tejj dadi ray sama xarkano ray sama deñu ñaan dadi ubbi wat benen ñaan bi manam talal lat sama loxo ubbi sama ubbi benen ñaan bi su fekente na damay wosi fa ci jawharatu kamal bu mujju bi la koy def ci la yekete sama loxo ñaan ci hadrat al jumaa bi bu may tambale wat a'udhu billahi minash shaitani rajeem bismillahir rahmanir rahim manam ci buñu jexal ci la yekki sama loxo ñaan suñu paré ala kulli hal après dañuy tambale wat benen ñaan kon gis nañu ci né dafa bok ci ñaan kon nga talal say loxo mais wuté giñu wuté ci xol ci asaman ci ak deb lolou ñaari wax amna ci waxu borom xam xam yi rahmatullah alayhi buñu xolé cheikh omar radiyallahu anhu warda wa annabihi limu notal moy yekati asaman yekati salat ci asaman mais lolou wuté nak li nga xamantene mom lay indi diko toxal ci al uhudul muhammadiyya bu al imam ash-sha'rani radiyallahu anhu mune kon ci téré bobu akhadha jappna alayna ci ñun al ahd kolore al am bay ajmatale min rasulullah ci ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam anne la narfa du yekati basarana suñu gis ila samaa jeme ci asaman xala ci xal du jamono yi xam manam melokan duana suñu ñaan jamono ji ñi ñaan buñu yekati suñu beuti diko xol ci asaman naqud basarana manam dani dañuy xef suñu beut man dañuy koy tejj aw wala bok nan zuru ñu xol ila la ci suuf ci kon bom loolu la notal wa kadhalika niki nonu la nad'u nu wa fi qalbina wa fi qalbin fi qalbina fek suñu man di wu ñaané ci suñu xol wo wo fek suñu xol bobu ghafil ak yegati la nam dafa insouciant jamono ji mi ñaan dafa nek dans l'insouciance dispersé dans la dispersion voilà kon ñun bu ñu ñaan tamit té loolu haqiqatan moy téggnu ñaan comme li nga xam non la gissé won ci jotay bi wess ñaan mom ala kul hal fokk mu am lool nit suy ñaan xolam da wara takko borom yenante bi sallallahu alayhi wa sallam da foxne addu'a mukhul ibada ñaan moy yuqyur yur bu jam yalla manam le cerveau mune ci benen riwaya addu'a huwa al-ibada ñaan moy jam yalla ñaan ci bop moy jëmm jam yalla ci benen hadith mune addu'a silahul mu'min ñaan moy jaasu julli arba moy jaasu ce qui veut dire que comme ni sun baaw ko wax la dela ci wayam bo wolof way arab wolofal ñaan moy manam hadith bo wax inna du'a silahul mu'minina ajal bu len ko xeb te di so guddi ak becceki wa par moy jaasu bi mais jaasi pour mu meun jarign haqiqatan dafa laaj laaju rek jaasi nek fi mais da fay laaj ki nga xamantene moy jeufandiko jaasi ji di door mu am doole bi mu teye jaasi ji door lolou la laaj ab lire boko joxe jaasi danaka du jarign lu bari dafa laaj kon itam benen bir bu am solo moy famuy door mu baña am barrage entre limi door ak mom manam ñaari mbir yoyu la laaj la soxla yeralti bi sallallahu alayhi wasallam kon bu mu melale ñaan ak jaasi di nga gis ne daf la wax c'est comme si daf la waxale en même temps ne la xolal boy ñaan na nga fexé ba sa xol baña yëgëti parce que doole bi ñaan ci xol bi la nek té mo ngay dooré bu fekkenté né yorulo puissance boy mëna dooré utiliser ñaan bi problème bi du ci ñaan bi hein problème bi ci sa xol la yow ya yëgëti yow ya négligent nan ngay ñaané sa borom fekk sa xol mi ngi yëgëti parce que au moment où comme niñ ko waxé waxat ko borom bi subhanahu wa ta'ala lén lay xol ci wax comme ni hadith bi wax moy sa xol lay sét lay xol manam mom du xol comme ni gaay yu bari fop kayfiyé bi ni utiliser hein kayfiyé sangam sikkar sangam bo bolé nangam ak lool mom motax xétu lo utiliser touru yalla bu la neex baat bu la neex utiliser ko pour lu la neex bu fekkete na sa xol teewlu la tax gisoon nañ ko ci biñuy wax ne nitu yalla yi buñ la zikar biñ la jox bi mata baye xel moy bi la nitu yalla jox parce que nitu yalla bi manam moy arif bi mom bu la koy jox leer yi nek ci tour bi la lay joxale genn wala lendam gi manam mom ki le filtre la quoi en fait mom filtre la bu lay jox tour filtre la mom ce qui fait que bu la joxe tour yalla bi pour lu ko neex pour manam tour bu ko neex la lay jox pour lu ko neex amul ne tour bi moy fac nangam benen tour be moy régler lenen dedet mom amul lool ndax xol bu xosse ba sel boromam nek ci manam muy deg message boromam subhanahu wa ta'ala ci biram da koy leral leer gogou nonou tour bi comme tour yalla yi manam des générateurs la quoi de tour yalla voilà c'est générateur ce qui fait que comme tour yalla yi rek ñoy manam comme ci xol bi rek la joggé comme borom subhanahu wa ta'ala mo nek ci tour bi manam mom moy ki melo wo tour bobu moy ki nga xamné tour bi mom moy moko rango mën na fat lu ne parce que borom bi mom ben la tour yi même buñu wouté borom bi ben la bu deug buñ né nit sam donc mohamed mustafa né ko monsieur le directeur wou diko son nominat son excellence ben nit ki la donc même djummi ji la rek mon manam boko ci woyé da nañu so ci paré loko ci wax rek da nako def giso xana mune yendi sallallahu alayhi wasallam yasin luñ ko jagge bu nang wala mune zamzam loko nané mu nang parce que ben mbir mi la essence bi ben la en réalité alcorane yépp non lañ nak non la nak tour yalla yépp non lañ nak bo ci djël pour lula neex nga mën nga ko cey def lula neex mais souvent leg ngir buntu teggine moy tax ñu naan nangam ñu koy defandiko ci li ñu ko defandiko ci le ñu defandiko ci lool par exemple bu may wo ki djegalaté mako yow yalla yow mi nga xamni yaay djegalaté nga ne waw nga ne ko par exemple dumal ma diw xam nga lolu logique voilà mais alors que boné ah yow mi djegalaté djegal ma voilà lu ci banko voilà et cetera donc yoyu yoy mom buntu teggel la ak tamit buntu di gëna téwlu manaw li ngay wax la mais ala kulli hal sa xol bu fekente ne yalla nga ci def de telle sorte ko muy hein lepp lu nekk ci sa xol manam lepp loy wax ak borom subhanahu wa ta'ala la fekk ne sa xol ni ngi koy téwlu lool mom moy buntu bi kon yantibi sallallahu alayhi wasallam bu waxé né ñaan moy jaas julit xol bi dafa wara am puissance jamono ju yi nga xamné té puissance bi du dara luddul téwlu borom bi kessé lool rek é puissance ñaan wa taala ñaaral bi manam aussi lég lég nit ki xam nga lég lég nit ki ñaanam lég lég lutax duy mënd di concentré wu suñu ñaan xam nga lég lég gaay dañuy gis comme niñ koy gisé ñu bari gay nañu def fatiha salatu fatihi ñaan tal nga gis may tara bismillahir rahmanir rahim mais sama lamine moy wax mais sama xol mom ma nga nan wa yow ñu demé marché ba après du fo dem hôpital du fo de manam yow tare nga fatiha salatu fatihi mais en réalité sa lamine rek ko tare sa xol waxu ko batay fof la mais bu fekkete le xol bi dafa rag tamit manam nit ki dafa am ay jikko yu ñaaw yu bari yu nekk ci xol bi bu mu rag du am doole tamit bu muy ñaané bu xol bi di ñaané bu ko am sa jikko dafa rag te tuddu turu yalla yi dafa lak doole da lak doole bu ruy te xol bi ci doole bi ci xol bi lay ne bu lamine bi taxul ñu wax bu xol bi voilà légui kon lolou benn mbir la bu am solo ci walu ñaan moy doole bobu benen mbir bi moy yi xañata yi nga xamantene mom bo dooré xam nga jaasi bo ñëwé jël door ko bëggul gor di garab bi am wéñ ñu nekk ci kaw wala yoy bo dooré du nak donc mbolam yi nga xamantene day tax ñaan du nangu comme lu démé nek di ñaan ngir luy gañata man lo xamantene da luy yaq ni yak digeunte julit ni la ak yemel non lolou day tax lolou ma neexal man day tax day barrière la buy taxaw ci digeunte jaasi bi dal fim wara dal ben lu demene ke surtout lolou mom moy khutba bi manam moy pôle bi moy axe bi nga xamantene ci le lepp yi tourner moy dundelu dagal bo dundelu lew moy pôle bi nga xamantene du ñaan kess sax mais jaamu yalla mbolam jaamu yalla ci loolu lay tourner la ta yenti bi sallallahu alayhi wasallam di wax ni nit ki xolal nit ki nek ci tukki nek ci all bi karaw gi de nga mi ngi pend yere mi non manam ngir son karaw yi ciuk ci karaw neena mu talal loxom nan ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi hey yalla yalla yalla yalla mune ben mune wa malbasahu haram وماكله حرام ومشربه حرام فانا يستجاب لذلك يري يمسل دا حرام لموي ليك دا حرام لمو نان دا حرام كوكو نان لا بغي ني نانغوكو نكا لا ني نانغولاي كوكو نكا lool tam ngeen moy benen ponku lu ri ri ri ci nangou ñaan nan lañuy nangulé ku mel non kuy doxale non nan lañ koy nangulé ay ñaan té pourtant yentib sallalahu alayhi wasallam limna ci hadith bobu circonstance yi nga xamantene day waral normalement ñaan gaawa nangou moy nek ci tukki day tax ñaan gaawa nangou moy manam febar wala son day tax ñaan gawa nangu parce que voilà hein parce que nit ki nga xamantene mo mel non nit ki en fait ñaan comme que lepp ci xol bi la aju lu nit ki di gën di lor di nek ci situation lu muy gën di difficile ñaanam day gëna sincère xam nga tay bu fekkentene dama am aajo bo xamni haqiqatan dox ma ñor sama xol yek ko deug bu may ñaan ñaan bi day gëna sincère ba paré téwlu gi day gëna am du rek ala ka sama carte da awu bel aajo ki la rek may ñaan yalla xam doon voilà su fekkentene tamuma di téwlu sama borom subhanahu wa ta'ala kon lolu benen téggul la bo xamantene non la wax fi muna kon nak di ñaan fekk sa xol dafa yëgëdi fa inna li wër wër moy fi zalika nek na ci mbir loolu min su'il adabi ci ñak teggin ma lo xamne la yaxfa na buut littiba' shar'i ci top shari'a wa tiba' ak top al-urf baax fi zalika ci loola loola hein manam moy manam mom dafa gis ne le fait que ngay ñaan bi xol ci asaman ci wala ngay hein lolu xétu ñak téggul la go xamantene ci aada rek ak ci sharia néna lu ci nekk ci ñak téggul lolu nu buur voilà wa illa lolu fal jihad mais haqiqatan comme niñ ko gissé manam bi nga giss né lu yëne ci sallallahu alayhi wasallam def la non kenn mënu ko tuddé ci duggal ci buntu ñak téggu wa illa ndal fal jihad djublu way kulaha yef fi haqqillahi ci aq gur yalla taala ajka ji wahidatun ben la manam yalla mom direction yep ben la ci mom amul ben direction bu gën benen bi ci dess xam nga lolu mën nañ ko wax mais nak quand même haqiqatan direction yu ben la mais borom subhanahu wa ta'ala mom moy djel lu nek mu wutal ko qibla comme ni nga xamantene ñun buñu julli non la jëlé suñu jëm yi mu def qibla kaaba gi naka non buñu ñaan non la mëna def qibla asaman lolu amu problème wa in kana donte nek na annabi yenenbi sallallahu alayhi wasallam yqalbu muy jallar bi wajho kharkanam fi samaa ci asman ila annaha da fek ne yon fofa tariqu moy yonu nuzulil wahyi wacc wahyi al mahbub banu xam manam nañu xamé ni wahyu buy wacc da na jogé ci asman mo rayam sa sam comme mu fi ñu wax comme qad nara taqallubu wajhika fi samaa'i fala nu walli lak tublak tan tarda fa walli wajhaka shaqr al-masjid al-haram wa moy yeen bi sallallahu alayhi wasallam comme da dan djumlu baytul maqdis bëggoon nak ñu koy djublu lo kaaba bi ndax dama bëggoon wuté yehudi ci façon bi ñu doxale muy xol ci asaman ci fan nara taqallu bo ci ka fi sama gis nga yeen bi sallallahu alayhi wasallam waxul sax dafa xol rek ci kana ci ka xol manam bëgg ngir bëgg rek borom subhanahu wa ta'ala daniko li nga bëgg dañ la ko defal manam jottuta laaj sax ba fekk muy xol rek wa fa la nu wajju la fa la nu walli yanaka qiblatan tardaha dañ la djublu lo qibla bi nga xamantene mom nga bëgg bi nga xamantene mom ngay contane manam lool la moy day depo ba tay comme ni sayyidat aisha radhiyallahu anha waxon yanti bi sallam innama ara rabbaka yusara'u fi hawak man limu gis rek moy sa borom day gaaw fi di def li nga bëgg li la neex mom dal li la neex dong luñu gis dal sa borom diko di ci gaaw diko def ah c'est deug la kam parce que le fait que ñeneen kene parce que keneen ku dul mom day li ñaan yalla dox ko yeralti bi sallallahu alayhi wasallam mom le fait que manam ci yeralti alayhi wasallam mais yeralti bi sallallahu alayhi wasallam le sax dañ nan la defal nangam djulil nangami rakka bokki nga ki nangam am wala bok nga def ko ci circonstance sangam nangam mais yeralti bi sallallahu alayhi wasallam le fait que mu xol ci asaman ci ni rek ne bëgg na rek yalla ne ay wax def na wa fa wallu wajhaka shatr al-masjid al-haram djublu ki won djublu de legui boy djulle ci na ngeen djublu kaaba ci ci wala de yeen ñep la wax fo leen meuna nekk ci na ngeen di djublu kaaba ci sallallahu alayhi fa ayna ma tawallu na nga waxa sa fa ayna ma takunu fa wallu wajhakum shatrahu wala fo leen meuna nekk ci rek double te pourtant and ak yeb fa inama tawallu fa sama wajhullah lolou amna fo la meuna nek borom subhanahu wa ta'ala mom manam djublu way am nga fa direction mais and ak lolou yeb buñuy djulli kan buma fekente nam istiqbalul qibla shart la ci djulli su fekente nam man na ne su re man na ne istiqbalul qibla shart la ci djulli manam moy djublu qibla djublu kaaba ko xartu la ci djul donc pourtant andak ne direction yepp bokku ci borom non wata la fi tamit lolou lañuy wax direction yepp ñu bokku ci borom bi mais voilà deng mune kama kem li nga xam dañ anawon yamum yeen sallallahu iltafata gestu na fi salat yi ci dulum yanzuru muy xol ila al ghayr ci kenen alladhi ki nga xamantene ursila yoni nagn ko qasdan manam di aju djublu manam di deugmal si yanzuru muy xol minhu ci mom khabar al qawmi khabaru minni fo wo lolu iltifatun ak delu la manam ak gestu la bo xamantene makhluqun manam ila makhluqin dem ci ak mindef wa nadarun ak khol ila makhluqin dem ci mindef te koku kan la min jibril ci jibril alayhi salam wa khairi ak ak kenen kul non fa xam nang ko deg manam lolou te fek ne malaika yi la do xol muy sayyidina jibril alayhi salam ndax day wacc wax yu ak manam ndax min ni ñewul indi information ak yu mel non lolou koku lolou bokul ci gi lolou tax même julli ni di gesto ak yoy bokul ci teggin comme xam nañ ko lolou da rek ni jor wax manam leen la nga gis ko leen nga gis ñukoy def manam ci ngay xamé parfois avant bi leen la gis pourtant ko solo sabador son ki yepp bayyi ce kin bi def ki nangam mais ni nga xamé ne ci avant bi la bok moy boko fekke bu ñeké ci jakk ji muy julli ni ñuy julli nga gis ko muy xol ci ginnaw bi xol ya la ki do aw xam ya la bako nek pa ce fera yef ngendesan ngendesan ha aw am ya la bako ndesan ha deug kon muna fa fam nang comprendre fa inna lur wa Allahu ta'ala an ka ji madahu tag nako mom yent sa salam qabla zalika lu jit lol bi qawli ci wax bi mu wax ay inda laylatul isra ci laylatul isra pourtant mo jitu evenement yi muy dund muné dafa nikone ma zahal basar wa ma tagha ma zaha manam jengul al basar gis gis ko xolam yent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ma tagha te jeggi wul fuñ ko xol lo sallallahu alayhi wa sallam fi tamit da ngay gis teggine bu mak bi nga xamne mom la am sallallahu alayhi wa sallam parce que même le fait que muy xol ci kaw asaman sax te lajul lolou benen xef teggine la le fait que mu am rek lu mu bëgg ni demul nan ko manam waxul ne borom bi na changer atiyam mais rek muy xol lolou rek benen xef teggine la bu mu amé deng alo ko fi ma zaha al basar wa ma tagha bi mu dafa gëna garam bi da fay wone ñaar ñu bu jëk bi mo yenenti bi sallalahu alayhi wasallam le fekk manam teggin gu reuy gi mu amé parce que quand même di yek ci di gis ay mbir yu extraordinaire parce que fofu xam nga ni comme niñ ko mëna imaginer moy né rañan bo bi yek di dem ci di jéggi asaman bi di dem han ak yoy té sa beut né ko di xol à côté ba fa rebu jéggi fi ngay wara xol koku ak yeké wala yi nga wara gis yépp koku xam ngeen ni koku xéx té ngeen bu mag bu maga maga maga maga maga ba fa re tamit day wone tamit né mom dara ñoru ko luddul borom borom kessé kessé da tek beut sallallahu alayhi wasallam lolou ben la deuxième bir mi nga xamantene mom mo nek mom lay juñu moy dole ruh gi yenti bi am sallallahu alayhi wasallam ndax ku mag ci bir yenenti ya alayhi wasallam bok ci ulul azm mo yenti ala isa alayhi wasallam mom pour asamanu ñaarel bi pour borom bi yekiti ko fofu daf ko nelawlo inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya manam daf ko nelawlo pour mu yekiti ko ba ci juro ci ñaarelu asaman ndax lan ndax li xew ci digeunte bi ak lañ fay meuna gis ni mu beure ci kemaane mu yekiti ko manam pour mu manam il faut mu nelawlo ko mu atta lol mu atta muna law loko yekati ko yobbu ko fofu yeralti bi sallallahu alayhi wasallam mom dem fa rombu fofu fouf han dem ba ci djuroom ñaaral asmane rombu ko dem mom kesse ba ci arash deug borom subhanahu wa ta'ala waccat ak evenement yu bari mu def ko visiter aljana ak safara yep xol gis xam la fa ne and ak lolu yep botom nekul di xol dana lulul fi wara xol lulul lim wara xol xolul ci kanam jemul lu jeenti dara jemul wut fi wut lenen hmm lajul dara lolu yemi la hmm ba pare mu am puissance atan ko attan ko parce que du nit ku nek limuy gis lepp lay attan amna lo xamne boku gisé bo motu saxal do fi nekati comme niko nit ñi ñepp xamé do lay lool la wolof di tuddé jommi ni deug voilà benen bir tamen mi ngi fi moy ñettelu kon bir moy li nga xamantene mom moy objectif bi manam li nga xamantene mom nga bëgg wala bok li nga xamantene mo la indi ci nangam ci dara wala taxla dox bu fekkentene dang ko jigg interessawu ci lene lolu ñaare day tax ba manam comme li wolof wax munu dakko do jaari lepp lepp ñaar lepp surtout buñ bokul fiñ jëm do japp ben xolal yent yalla Musa alayhi salatu wassalam ñu ñëw borom subhanahu wa ta'ala day waxtaan ak mom day wax ak mom am ak rendez-vous mom après mu ne ko rabbi arini anzuru ilayka yalla dama bëgg nga won ma sa bop ma gis ni mom daf ko laaj borom bi yent bi sallallahu alayhi wasallam laaj borom bi lool laaj da borom bi won nako ko fokte wa laaj ko da mais ni graw moy borom bi subhanahu wa ta'ala yent bi sallallahu alayhi wasallam yent yalla Musa alayhi wasallam manam yent yalla Musa alayhi salatu wasallam bi mu ko laaje lool la ko ca fek ñun xam nañ ko manam alquran netali nañ ko du deug manam le fait que mbir mi mu am ben mbir mu ko ci manam borom subhanahu wa ta'ala dafa feñu dafa def tajalli ci manam ben manifestation ci doj bi la borom bi def manifestation pa ci yent yalla Musa alayhi salam ci doj bi mais na doj ba def tax na yent yalla Musa ki manam dem atlu ko mu xam fa kharra Musa sa'iqan kum la ko Allah mu da ru xam hein yent bi sallallahu alayhi wasallam borom subhanahu wa ta'ala mom ci bopam la feñ directement mu ne tek sallallahu alayhi wasallam mais di nga gis ne le fait que yent yalla Musa alayhi wasallam laaj lo xamne borom bi subhanahu wa ta'ala jox ko ko directement mais fek la ko mom la taxone rendez-vous bi am moy waxal mom wa kallamhu rabbuhu lor rag la mom mu dem topato leneen lo xamantene mo geuna fort borom subhanahu wa ta'ala feñu ko ci lo xamantene da ko bet parce que mu xamul won lool lolu tax même ci war bin babil ishara dañuy gis tafsir kat tafsir fi di wax na tafsir ishara di wax ne li alquran nan wala taqrabu mal al yatim bu len jege ala lu jirim bi mom dañuy wax lu jirim bi moy yenetim sa salam bi moy yenetim sa salam ala rab rek mom moy gis borom bi bu len ko jege ah waaw bu len ci kee deng kon motax yent yalla Musa alayhi salam monam mom dañuy gis ne kon le que aussi sama borom subhanahu wa ta'ala sama tege ci dara wala yoy topato lool nekkal ci lool mais bul wut lu gëna kawé encore wala non bul wut dara té borom subhanahu wa ta'ala comme non gisugul ko ci kunusi manam dafa am xéetu feñu bu muy feñu ñi nga xamantene ñom ñoy moy ñi wit ak mom diko jema jaam ak yoyu non waaw ñi wit ak mom non diko jaam dafa am xéetu feñu bu mu leen di feñu bo xamne mbettel bu mu leen di bet bo xamantene mën na yobbu seen xel nga gis motax bu beure di ne dañuy dog tok xalwoni lolu tax nit ki bu duggé xalwoni sa ndigalu serigne bekk yoy non tok day jek rek am nuko borom bi bété motax yent yalla Musa alayhi salam biko borom bi bété non ci côté bobu daan xum mom waaw daan xum fa kharra Musa sa'ita même yent bi sallalahu alayhi wasallam sax ci xaru xira lolou dalon nako lolou taxone mu titon titange gu graw bob parce que dafa ñewon doon ki di jaamu yalla di xalwa mu ki di dug xalwa di def ay xéne jaamu yalla gay mais borom subhanahu wa ta'ala bette ko ci bettel go xamne rek mom dafa jaxaso way nga gis muy tit way sang len mo ni day gis yo xamantene xamul lan la affaire bi ci dengue sayyidat khadija radhiyallahu anha jaxle et cetera mais borom subhanahu wa ta'ala dugo delu ci wat parce que dafa wara transmettre message mais lool nak day ne di dal ñu bari ñu dugg ci ki legui gaay ne legui wa dafa dof quoi ah voilà mais souvent nit ñoon ay xéetu ki lañu en fait duñu dof comme ñun niñu wax dof yalla da la leg leg fat fatu bi comme ñu nekk ci iblis wala ñu ko wax wala wala nit ki day am fat parce que xel mi du atam limuy gis ak limu yor rek mu daal dof wala souvent ñoñu nak dina am xéetu ma ngi wax ci waxtan ak cheikh bi ben jour mi mu ci wax ay xéetu melo yu nekk ci ñom yo xamantene mënu fi leena xamé souvent ni même seen yéré ni bok xolé même boutini mi ni nga len di xol du xassaw ma sa yéré seen yéré du xassaw waaw lolu ben la ñaaral bi moy par exemple même buñ dé tour ndox ni manam saw yi non du four boudé ñom xéet yo xéet bobu la benen bi mom moy du da ngay gis mën nañu sax par exemple ay sax di len dal wala buñ soñul tamit en tout cas ala kul hal da nga len di gis dal ñu yor xéetu melo bobu wa légui nak ñi mais ñi motax ñu len xamé dinañ len xamé par signe yoy non né ki ndexete dañuy wax la dafa dof mais en fait wala ki ndexete wala yilo bo xamanté en fait borom bi moko bété ci mbir mo xamanté na xel mi moko atalu xel mi yëkëti ko mu dañ ko déllo ci mu wër ah mon ami je sais pas mais man xawmo de xawmo ba xam koku da do wirat wala bu fekke fatkhu la mom du wirat bu do fatkhu la mom koku do wirat parce que fatkhu bi dim ko yekete parce que buñ ko yekete en fait buñ ko yekete day gëna dof encore parce que lolu tamit benen mbir la mais su fekke tane du fatkhu manam lo xamantene la rek benn tajjal ni la rek bu am ci mom bon manam du fatkhu akbar la bëgg wax sinon bo lolu tamit kete fatkhu bu fekke ne du fatkhu akbar mom lolu mom dinañ ko mëna déllo ci mais fatkhul akbar mom kokou mom dotun ko mën delu ci abadam ah moins que waaw parce que waaw wala ñu yëkëti bob ñu yëkëti ko ñu parce que fatkhul bi buñ ko yëkëti dox bob moy gëna graw encore voilà mu dess ci mom mo gën ci mom bizo cheikh abdass dabah radiyallahu anhu nan ben serignum ni dafa tok di waxtaan ak mom serigne bi laj ko ne ko lan mo gëna neex dem aljana ak lan mo gëna metti dem safara mu ne ko li gëna neex dem aljana moy gis yenente bi sallallahu alaihi wasallam li gëna metti nak dem safara moy am fatkhu ba pare ñu yëkki ci fatkhu bi serigne bi japp loxo bi foon ko ne ko mu ne ko laat na ko 70 manam moy ay nitu yalla ni te xamuñu tontu yow ko xam ko hmm wa hmm deng kon botom manam yenenbi sallallahu alaihi wasallam ma zaqal basaru wa ma tagha botom musul jeng musul yeyep ay teggin la yo xamne dañ ko wara jangé ci yentibi sallallahu alayhi wasallam hmm deug na seen dugal yu ñaan mo allahum adimna mo tax ni kay bi ada bi nabiyyika sallallahu alayhi wasallam wala ak nga wax bi ada bi sheikhina radiyallahu anhu mom yalla nañ ñu yar ñu ci teggin yi nga yaré yentibi sallallahu alayhi wasallam wala deug kon ay bob sortu nak mi la nek ay bi set muna yaani manam limi rom moy ma jaawada rombut hadarat al khitab hadarat jokkalante gi yeen borom subhanahu wa ta'ala don jokkalante ngi manam lim don li borom bi djublu won ak mom rek ci lol la nek and ak borom subhanahu wa ta'ala wax nako ay mbir yo xamanteni ci laylatul isra net li nako fa ay xéeti mbir yo xamanteni amul kenn ku ci xam lenen luddul mom lam ci netal moy wax bi mu ne fa awha ila abdihi ma awha bim nan no ayat rabbihi kubra ay bob na thumma dana fatadarna fa kana taba qawsayna adama fa awha ila abdihi ma awha ma zaqa al basaru ma tagha wa laqad ra'a min ayati rabbihi al kubra wa laqad ra'a wala gis nga manam borom deja ñaar bi la moy wax yu nako lam ko waxe comme ko lol lol mom nakere deug la ende fi ni la buma ñewé na la notion bobu ñu doon wax wa légui ñu no lo ci xalaat ñen mo wax mais c'est que notion bobu ni mu ci mujjé def moy affaire bobu jeexna fi yepp kenn du comprendre ku dul man ak yow ak lu way mus mus mus mënu comprendre ku dul man ak yow affaire bobu hein borom bi subhanahu wa ta'ala la lo neena deug nga fa awha dafa wax yu ila abdihi ci jaamam ba mo yenté bi sa sa ma awha lam ko wax yo ñom ñaar rek ka xam muna wala qad wallahi ginnani raa gisna min ayati rabbihi ci kintanu borom mi al kubra yu gëna ma ñe yan la yu gëna ma ñom ko mom moko gis mom moy xam lan la ku ko gisul du ko xam ñun mënu ñu ci xam lu dul lan lim ñu ci netal sallallahu alaihi wasallam té lim ñu ci netal du lepp jox ci yexi ci ñun ay circonstances ak leg leg gis hadith yi ñi ci wax na bima yu guddi giñ ma rañané gis na nangam leg leg mu ne guddi giñ ma rañané gisoon na ci nangam manam ay mbir yo xamné ay détail yo xamantene de temps en temps la ci waxtaan la ci wax ni rek ay bribe voilà voilà amna nak hadith yo xamantene mom dañ ko toftale non ki bima gis nak mu gëna yaatal ci al isra wal mi'raj téré bima gis moy bu imam as-salih bo talbi suyuti bi rahmatullahi té mu ne yaakana irshadul té mu nek ci ki bi al isra wal mi'raj en fait téré bi yorna ko di ki bo suyuti ci bopam mom ci bi def waaw amna ci abdu rasul mu ci def mais bi gëna matalé té gëna bax moy bi nek ci irshadul sari bobu non ci haddi ci nakoro fi haddi nakoro téré bi tudé sax manam ki la ci sirayam ci bi la sallallahu alayhi wasallam bi nga xamantene kiko bind koku muhammad as-salih la tuddu as-salih bobu nga xamantene imam bu mag la ci borom xam xam yi talib imam suyuti la nak mom d'ailleurs téré bi nga xamantene mom la bind ci dama ma sharane mi wax ne dajale na ci 300 tire sirop yu ci dajale tire bi ci bopam ma en tout cas ci lu ñu jël man yoron nako ki bi version ki pdf mais dama ko gissatu mais ci lu ñu jël moy tire sirop bi gëna mak Allah ay nangam est ce que yegul ay 100 tom ak lu bari la yorna par contre papier dom bi nga xamne mo doon wax ci isra wal mi'raj te gis na gisuguma ci lima gis tere buy wax ci isra wal mi'raj bu gëna bari gëna leer gëna yaatal gëna tekantal ba pare gëna tahqiq mbiri ke tere bob manam ci gisene yeneen yi même doon na dire ci yenn partie ci sirro bi mais da nga gis day tahqiq deug deug haqiqatan affaire yi ba pare dox koy xootal yaatal leeral ki nang do fa jëfëndiko nak li nga xamne mom ñiko jitu mom la ñu jëfëndiko won ci ay no wala 900 tire la wax wa charane la day wax ni 900 tire la dajale yu wax ci sirus d'accord ba pare c'est que mom dafa am lu particulier tamit day indi tout temps hadith yi wax ci affaire bobu ci benn domaine ci benn xew hadith yi ci wax yi de ko indi toxal ko après mu indi tamit ay yi nga xamantene ñoo am rapport ak lolu tafsir ay yoy ba paré léral ki bi tamit ba paré indi moy yi nga xamné moy difficile tamit léral ko tamit et cetera donc mom vraiment day dafa voilà dafa am méthode ki bu particulier quoi grammaire analyse des mots non pas analyse moy difficile day wax rek né mot bi li lay tek comme bu gissé mot bu difficile da nan li lay tek nangam ba wax dal définition quoi vocabulaire bi gën ko way ki leral bañ xam lan la voilà ci légui muna waqad deug deug samet degna sayyidi sama sanga aliyan al khawas radiyallahu anhu yaqulu muy waxnan ya fi hadithin ci ben waxtan man wala bok ci hadith muy wax ci mbiru may muy wax ci mbiru hadith manam kanat nekon na khati ata njumti akhi sama bok daoud alayhi salatu wassalam am na nga xol yaani manam lim ci tek nak mo du ne comme ni gaay di fokk ni dafa don xol ay jigeen ak yoy comme ni ko ñen ñi di nextale nan dafa yoni wol c'est manam dafa am lo xamne il faut que comprendre yent yalla daoud alayhi salam manam yenent la dafa am mbir yo xamantene man mi do waxuma ni manam man la man Moustapha bu ko def yaangi def bu ko def dede duma wo ko xamantene sama collaborateur dañuy and ngir yalla mu diko yoni ci borop sangam muy risque adunaam manam mako yoni diko tay pour muy risque dundum yaangi def pour ñu ray moy fexé tour diko yoni rek pour ñu ray ko ngir né man dama am 99 soxna yo xamantene yépp ma leen yott yaangi dégg mais soxna yi waaji la bëgg bolé ko ci sama 99 muy 100 ma takku melna xawma ben moyen buma rek moy na fexé ba mu dé bu déwé ba paré ma do ko takk loolu man duma ko def dulo non man rek non la lan ngay xalat ci yenen ab yenen motax sayyidina ali karramallahu wajhahu da fay wax ne wax ji borom ruhul maani indi nako ci tafsir ayu mune kep ko xamantene net leena histoire bobu war nañ la door 80 coup Allah histoire bob ku connecter war nañ la dul 80 coup parce que boudi am julit donc nga waxal mo nga waxal lu tollu non lu mel non ak dañ la wara dul 80 coup la ngay xalat ci gënal wala salat salat te lolu fik neeku ci rek ci israël yaar yi la bok lolu fik neeku ci cependant lilay jaxal manam li manam geustu kat bu ko jaxal na kudul geustu kat lay jaxal moy leele da ngay deg comme ko magga wax ko manam mën na nek sax ku magal dans la réalité hein hakikatan mën nañ baña dakk lool ndax djumte mom kenn momul baña djum infallibilité manam ñak djum manam djumte mën na dal ku ne yeenenti alayhi salatu wassalam dal yeenenti bi dal sallallahu alayhi wasallam mom lan mom dal mom dal dañ xamne mom dal lu mu wax mom sallallahu alayhi wasallam waaw kep ku dul yeenenti bi mom sallallahu alayhi wasallam ak djumte jaasu ko djombu ko légi nak amana nak ñi nga xamantene dul ay geustu kat wala bok amna ñoo xamne sax ay geustu kat lañ mais manam xamiya ñu nane xamiya moy ak parparlo esprit partisan dafa dugg ci seen xol ba décc hmm no alquran gis nga fu mu tuddé xamiya hmm xamiyatul jahiliya lay wax xamiyatul jahiliya lay tudd moy parparlo yefi ciendo yoyu la manam xalaatu e manam xalaatu nit ñu reer ñi la xol comportement bu lool la hmm té e xam nga ñan la koy wax ñi nga xamantene ñom ñoy waxal ki doon wax yaalal muhajirin ak ki doon wax yaalal ansar ñoo ñu la ko wax yaalal muhajirin moy la moy wote mais e yeen muhajiruna xam nga dafa am ben ci bir ki ci ghazwa ki la mauritia moy bi fi ñu ki won sayyidat aisha radhiyallahu anha moy bu ñu wax yeen sayyidat moy histoire bobu siwu ci ni tuumal sayyidat aisha radhiyallahu anha yeenentibi sallallahu alayhi wasallam dafa andon ak gaay bon ba am ben moment bu ñu doon noppalu kenn ci ansari keud manam xamna amna luñu joxe rek keud kenn ci muhajirun wajira me yaalal muhajirun manam ne ey muhajirun yi kay le jaxala wajju tamit ne yaalal ansar ey ansari diwul gaay xaw rumbul ma ki ciow nafiq yi japp ci ciow fexé ba gëna jaxase exactement lol la ki doon wax nan abdullah ibn ubay mom la doon wax nan la ibrajana ila al madinat la yakhlu jinn wa azmuna azal parce que ñi dañuy commencer nak di eppal parce que ay ndoxandem lañ fi ñu xadal leen rek ci dëkk bi ñuy commencer bi indi désordre comme ça gaay nak ñi ngi bëgg eppal baye bañu dem madina buñu démé madina ki gëna tedd manam moy bopam dina génn ki gëna torox fekk yent bi la ci jublu won sallallahu alayhi wasallam moy ci gattal ñooñu la yent manam luñ tuddé né ñom jahiliya xamiyya gi ñi def jahiliya la ma xamiyatul jahiliya la manam jëfi tedd la imagine té baatu muhajir ak baatu ansar kan moko yob l'islam kon parparlo gu upp day tax parparlo gu upp day waral ci nit manam mu bok ci jahili ja ci jahili yo lo mo ak xéetu jikko ci do manam nit tamit dafa war fi xamné deug yalla ko mom té deug manam lami xam pour meuna atté nit ñi mais kenn du atté nit ñi même kenn du atté deug ci nit ñi no yarafu rijal bil haqq wala yarafu haqq bil rijal manam deug lañu jël ba paraté ko ni muy balance ku ñew ñu yalla ci ku ñew rek ñu duggal manam moy scanner comme scanner manam biñi bi médecin lay di yo voilà maladie exactement ku ñew deug dal lañu tek def ni tek ku ñew ñu duggal la bo génné ñu wax xol résultat bi passou scanner mais kenn du jël bit ki tek ni après ñu jël deug koku nek scanner ñu deugal deug duggal ko ci biir di xol ba xam dedet mbir mi boko defé nonu do gis deug kon ak ku mënu wax lu mënu wax bu fekkete na wax joju dafa wuté ak katal li nga xamanté na mom moy deug di ñu wara wax dañ nan tout simplement lolu kenn ko wax lolu baax après nak lolu tekki wul né comme niñ ko waxon ci jotta bi wessu teki wul ne da nga toutal ki wax ji e ko joxoko ben xorma nangam ha mom ne netali nañ ne diou sangam wax na li mom nak waye gis nga limu wax mom ni mu wuté ak li di wax mi après mais tire yi ñone non mais c'est vrai dimi manam ye sayyidna ali karam allah do mo wax ne ko netali histoire bobu war nañ la door 80 coups dina ali moko te bo xolé wax di nga wax joju nonu ab julit normal du ko def lan ngay xalat ci gënal ab julit bu normal rek du ko def kon de nga kon bo manam njumte gi sayyidna daoud alayhi salam defon an nazar la manam xol manam mune yani limi teki ila ghayrillah jeume ci kenen ko dulli bur yalla taala ci kawdi moy bi gaay ñewé wacc ci peru comme niko ni ko ay di netale ci sotu safat hal ataka naba al khasm iz tasawwur min haram moy bob moy biñu ñal ko hein mihrab bi rek wacc kenn ki dal ni manam le fait que mom mu doon jaamu yalla muy mu tourner xol len te delu wul ci kenen mu ne bakkar bi fofu la def pa nekul ci le fait que xam nga lolu budé ci ñun du bakkar mais ci mom en tant que yenen to bakkar la manam le fait que nga wara djublu ci yalla kessé mu delu ci di gaani inna hadha akhi lahu 99 naja wala naja to wahida fa qala akfilni wa zabi fi qita munaka wa khad zalamaka bi du'a inna ajatika ila ni'aji ab gaayena ci la comprendre rene dagn ko nap fa zanna daawul anna fatallahu gis nga mu zanna manam mu xam moy fa alima parce que zanna ndior day tek xam anna fatallahu ne lañ ko fitna fa astaghfar rabbah mu daal djeglu borom fa kharraka an wa ana mu daali rot su jot delu wat ci borom subhanahu wa ta'ala ha atté bi dafa gaw té manam borom subhanahu wa ta'ala ala kulli hal manam kon néna xol bi la moy biñ ñëwé ki dé sama mbokk la sama frère la témir ki dafa am 99 ay nak man ben rek nak la yo mune man nako jox nako dink sama benen nak par force bo bari fexena ba mu ba dominer ma ci ay argument quoi jeex mune ko akonté ton na la bu defé do man deglu wul kenen ci lum wax deglu wul kenen ci lum wax gaay dem muy mu comprendre la dañ ko fitna manam mom nak la hadith bi wax ni xol bi mu xol wul rek ci leneen lulul yalla rek lool moy natou lool mom moy bakkar ci le ci le toubi djiglu deng nga mais te lool daf ko def bi khair izni manam kon yaane mi ngi ci nam ila khairillah di xol jemi ci kenn kudul yalla taala aji kawaji bi khair izni bi khair izni la ci lu amul ndigalu yalla taala aji kawaji intaha fil ahjam muna wa amma dal nak manam bu ñewé nak ci nak benen bir moy raf'ul yadayni yekiti ñaar loxoy ila sama jëm ci asaman fa innahuma ñom ñaar alatu ay manam jumtu way lañ moy moyen ki lañ outil lañ loxoy deng yuqbalu def na nangu bi ma ci ñom sadaqatul haqq manam sarahi bur yalla bi deug ta'ala ajka ja allati nga xamne tax sadaqa dana sarahi al haqq deug borom bi subhanahu wa ta'ala bi ha ci mom alayhi ci mom deng kon lool la manam bu taala lay waxe daf ci nango la liko yalla lay sarah liko ko dox mu diko jël ci mom deng waya dumha kon nak nako tapale ila ba'd ila ba'dihima be manam ci ñom ñaar kal muhtaraf kem aji as bihima ci mom ma ci ñom ñaar ma ak ndox kama xala ko comme ni nga xam non la ko wax cheikh ahmed az-zahid rahimahullah wallahu ta'ala a'lam wallahu riyal ta'ala ajka a'lam moy xam manam kon non lay def manam lolu ben xet moy trapale ko ni dajale ko mais tam gis na ñu yentou sallallahu alayhi wasallam dañu yekiti loxoy talal ko ni ñaar yoy yep tam ay façon lañu am voilà té amana tam lolu mo mo gëna ki moy li yent bi daan def sallallahu alayhi wasallam moy yekiti loxoy bi ni talal ko talal manam takale len parce que de toute façon voilà deng rawa solo na muslimun muslim won nasai ak nasai rahmatullah alayhim wa ghayr ma ngena ñom ñaar marfu'an wax ju ñu yekati ba ci yent bi sallallahu alayhi wasallam mona la yantah yenn giñ naani dana deñ akko dana bayyi aqwaman aqwaman ay nit an rafa'im wala seen yekati absarum seen xol inda du'a faf ñaan wa fi salati ak ci julli ila sama'i jome ci asaman ci awol bok la yaxtafanna dana fuk dana keuf Allah bur yalla absarum seen gis manam gaay bu dañ dan def manam bo xolé fi ni hadith bi yende bi sallallahu alayhi wasallam ni koy wax ci jamono ji nga xamne nit ñi ñi ngi doon xol manam dañuy julli di xol di tiir yalla yende bi manam parce que kuy julli fa ngey xol place bu ngey sujjot mu ne yalla na ne bon ak maliki rahmatullah ñom dañu wuté djumhur ci wax gog ñom dañ ni comme alfa na shatral masjid al haram da nga xol sa kan wala mais wala amana li geureu deugal mo dañu xor ci wala fi ngi sujjo legui mu ne xolal yent sallallahu alayhi wasallam kon ne nak gaay giñ nañu dañ baye buñuy ñaan ak juddi ki di manam dua bobu mën na bañe mën na nek ne manam ci bir julli la parce que xam nga julli tamit ay ñaan daf ci bari wala mais mën na parce que au moment où mom yent sallallahu alayhi wasallam ci bopum yekuti na loxom ñaan xol ci kaw donc wala mune wala bok kon buñuy julli di xol ci kaw ni wala bok yalla dana fekk sen dana keuf sen beuti intaha falaha wa qala wa ibn juzay ibn juzay rahmatullah alayhi fi qawanin al ahkam ci tere mbo qawanin al ahkam shar'iyyah al qawanin wa masail al furu' al fiqhiyyah ala imam al madina wa ala imam al madina bin damina imam al madina malik ibn anas radiyallahu ta'ala anhu wa li mom la ki terim bobu qawan aka qawan wala bobu la terim yeme la bu am solo ci ki munewa wa adabu du'a tegni ñaan sabatun jurom ñaar al wudu njappul la ho ñel ko deug tegni ñaan kon dang ko japp ben wa taqdim jital zikrullah tuddu yalla taala aji kawdi man nga sikka tuddu yalla wa salatu julli ala nabi ci yanti bi sallallahu alaihi wasallam qablahu lu jitu man nga jital julli ci yanti bi sallallahu alaihi wasallam han kom dañ koy nangu boko ci duggele boko jitale ba pare jeexale ko ñaar yi dañ koy nangu manam nangu bi moy teorum du gendarme le théorème du gendarme voilà manam dañuy nangu mo ñaar gendarme bu la jaké jaké loolu xam jutté amna théorème ki wintu le théorème du gendarme ay ci moy calculer les limites wa manam nga xamé té bu la ñaar gendarme jappé tim la japp la ni sékk la fuñu dem fa nga jëm exactement salat ala nabi boudé ñom ñoy ñaar gendarme yoy ci ñaan bi lolu manam yalla bu comme day nangu ñaar yi bu nango bi ci digënté bi manam da koy nango wala fa ñëm fa la jox deng kon salat ala nabi waraf al yadayni ak yëkiti ñaar loxoy fi ci ñaan bi wal ilhah ak manam ilhah moy di soñ manam di répéter manam bi takrar ci di ko babu manam moy manam di insister dal ci li bëgg han ci nga bëgg waaw tout temps nga koy ñaan tout temps ngay ñaan tout temps ngay ñaan rek mom do arrêté di ñaan rek ñaan tuddu yalla salatu ala nabi amna nak ñu bëri dañ fogné ñaan dang ma koy ñaan légui ni mu daal nangul légui ni mo da dem sama yoon legui bir mi rat mën na baña deme non parce que leg leg dañ wax ne comme ci bo xolé mum ci alcorane tax ki ngay gis ne yent yalla zakaria masala bi mu ñane alayhi salatu wassalam ala nabina alayhi salatu wassalam bi mu ne yalla nga may ma yahbli min ladun ka zurri tam tayyibat zakaria izna da rabbu anni inna da rabbahu nidaan khafiya وقال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن لدعائك ربي حفيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني بوكي يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله ربي رضيا ما نام نيان غوغو مو نيان غير ام دوم مرا لا ولا من ولا شوف مريم rabbi la aguna rabbi la tazarni fardan wa anta khayrul warisin suratul anbiya alayhi assalam manam rabbi mom bimu ñaan gogou mu ñaan yalla may ko dom bob digeunte ñaan gi ak biko yalla yi nangu diko may dom am defna 40 ans waaw manam c'est à dire que kon woro yakant digeunte salat ba di après bi xewul legui rek ke ni ah ki yalla nangul dara dëd ak dëd non kon lolu man ba par dé répéter dëng té comme niñ ko gissé won ci kunu fi hein leg yalla man na la nangul tél la nangul ñaan fék lool limi ték moy da la jëpp comme nimu nangulé iblis bam ko ñaané lam ko ñaan yalla nangul ko ko ci sasé ndax jëpp kon manam le fait que ñuy nangu manam say ñaan di gaaw nangu rek téki wul né da nga jégué yalla leg leg sax mën lay ték la né yalla nga yalla sam leg nga wal ikhlas ak sallallahu wal ah ak selal manam nit ki buy ñaan tamit mu am sincérité ak pureté purification ci lan ci yéene manam mu selal def ko ngir yalla manam di ci djublu jaamu yalla subhanahu wa ta'ala kon yoy ñom ñoy téggi ni deug nga kon muy jappul ko sikkat tuddul yalla djuli ci yéne ci sallallahu alayhi wasallam han yëkëti ñaari loxoy ak di répétitif bi 5 han ak selal bi voilà mais nak sa wala wax 7 la wa 7 la wax manam amana biran bi mom moy jeexale ko salat ala nabi wa wa wa wa wala bok wut manam di dak periode yi nga xamantene nangu ñaan da ca yomb voilà wallahu bur yalla taala ajka waji al muwaffiq moy ki deppel bi man yalla nañu deppel bi man ni ci xewalam li sawab ñeel li juk wa ilayti dem na ci mom dong subhanahu gatch ngalam tud na mak sanagam al marji'u delu way bi wal ma'ab abir way fokh la sangi terbi wallahu taala aalam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin